إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، الله تبارك وتعالى alivyofanya adala katika nafsi yake juu ya waja wake, adala ambayo akataka viumbe nao wafanye adala kwa wenzao, nayo ni adala ya kutomdhulumu mtu haki yake, sawa awe ni mkubwa, sawa awe ni mdogo, awe Muislamu asiwe Muislamu, awe mweusi awe mweupe, kadri atakavyokuwa katika shakli yake. Muislamu hufai kuchukua haki ya mwenzio katika njia ambayo si ya sawa. Dhulma katika mujtamaa wa leo kumekuwa hakuna tofauti kati ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, pamoja ya kuwa hii sifa kadhalika yatakikana itupambanue hawa ni Waislamu na hawa si Waislamu, kwa kuwa Waislamu tumepewa kitabu, tukapewa sheria, na akatuongoza kwa sheria hiyo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Leo ni suala la kawaida Muislamu kuwa na muamala na Muislamu wenzake baada ya miezi kadhaa, miaka kadhaa, ukakuta amefarikiana, na ukija kuangalia zaidi ni kukuta fulani amemdhulumu mwenzake, fulani kamdhulumu mwenzake. Hii ndo hali tulionayo kama walivyokuwa siokuwa Waislamu katika miamala yao. Leo limekuwa ni suala la kawaida kumpata Muislamu amemdhulumu Muislamu mwenzake, ni suala la kawaida kumkuta Muislamu kamdhulumu ndugu yake, ni suala la kawaida kumkuta Muislamu kawadhulumu hata mayatima wa ndugu yake, ni suala la kawaida kukuta baadhi ya Waislamu wanawadhulumu hata wale armarat wake za ndugu zao, baada ya kuwa ndugu zao wamekufa, ikawa zile haki zao za mirath wamezikalia na kazichukua, na wasijali chochote, wala wasijali kwamba tasimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Dhulma katika mujtamaa limeonekana ni suala la kawaida, dhulma katika mujtamaa kumeonekana hakuna tofauti, hawa ni Waislamu na Waislamu, bali dhulma imekaa kila sehemu, kila sampuli ya mtu anavyojisikia kumfanyia mwenzake anafanya. Ayuha nnas, yaqulu Allahu tabaraka wa taala, wala ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil watudlu biha ila alhukam lita'kulu fariqan min amwali nnas bilithm wa antum ta'lamun wala ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil, msile mali baina yenu nyinyi, kusila mali za wenzao kwa batil, kwa maana kuwadhulumu. Watudlu biha ila alhukam lita'kulu fariqa, ikafika wakati hata baadhi yenu sasa wanaamua kuchukua hongo kuwapelekea majaji na mahakimu, baada ya kuwa pengine wameshtakiana, fulani kachukua haki yangu, fulani kachukua nyumba yangu, fulani kachukua ardhi yangu, fulani kachukua kadha, wakaamua kwenda kushtaki. Sasa ukaona wewe ile kesi itakuangukia kwa ule ubepari na upesa ulionao, ukaamua sasa kutoa pesa na hongo kumuonga hakimu. Allah tabaraka wa taala alilijua hili, akasema msiwe ni wenye kutoa hongo kwenda kuwahonga mahakimu, lengo na madhumuni muweze kuzichukua mali za watu katika njia ambayo si ya sawa, wa antum ta'lamun, na hali ya kuwa nyinyi mnajua mnawadhulumu. Wako watu bwana humu makotini, inaenda kesi na anajua ile kesi ni uongo, alichukua shamba ya mtu na anajua kweli alichukua shamba ya mtu, alichukua nyumba ya mtu na anajua kweli nyumba ya mtu alichukua, amewadhulumu mama yatima, watoto wa ndugu zake katika haki za mirathi ama wake za ndugu zake, jitu linasimama linaweka mpaka wakili, pamoja na kuwa anajua haki hisi yake, anaweka wakili, anamsimamia, anatetea dhulma yake, na baada dhalika anasikia ameshinda. Ameshinda hapa, anaapili. Kashindwa pale, anaapili anapeleka kwingine. Mpaka afike huko, alimradi ile haki anayotaka kuichukua ichukue. Utudlu biha ila alhukam litakulu fariqan min amwali nnas bilithmi. Mwapeleke hongo wale wenye kuhukumu, lengo na madhumuni ile kesi yenu waipindue, muweze kusila mali za watu kwa uongo. Wa antum ta'lamun, hali ya kuwa mnajua kwamba mlivyofanya si sawa. Dhulma haifai kwa Muislamu, dhulma haifai hata kwa asiyekuwa Muislamu kuchukua haki yake. Akhraja al-Imam Muslim min hadithi Abi Dharr al-Ghaffari radiyallahu anhu wa ardaah عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الله تبارك وتعالى جعل الظلم على نفسه حرام، ثم بعد ذلك حرمها على بني آدم كله. Allah alijaalia kudhulumu kwamba katika nafsi yake kudhulumu ni haramu. Falyawma la tudhlamu nafsun shay'a wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Allah anazungumza siku ya kiyama, siku ya leo hatodhulumiwa mtu chochote. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, mtu hatodhulumiwa wala hamtolipwa illa kwa kile mlokuwa mkikifanya. Allah anakataa kwamba yeye hadhulumu. Katika hadithi hii al-Qudusi, Allahu tabaraka wa ta'ala anasema ya ibadi, enyi waja wangu, inni haramtu dhuluma ala nafsi, hakika yangu mimi nimeharamisha dhulma juu ya na nafsi yangu, nimeharamisha dhulma mimi kudhulumu, si dhulumu. Baada dhalik nimeijaalia dhulma kuwa ni haramu kwa watu wote. Nimejali ya dhulma baina nyinyi kuwa ni haramu. Fala tadhalamu, msiwe ni watu wa kudhulumiana. Kam minan nas alladhina yaakuluna amwala an-nas bil batil wa la yubaluna annahum sayaqifuna amama Allah. Kam minan nas alladhina yaakuluna amwala an-nas bil batil wa la yubaluna annahum satusaluna amama rabbihim. Ni wangapi ambao mali za watu tunakata tunavyotaka, haki za watu tunadhulumu tunavyotaka, wala hatujali wala watu hawajali ya kuwa tasimamishwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na wataulizwa juu ya haki za watu. Leo ni swala la kawaida kwenda kotini kumsikia mtu anatoa machozi, sawa ziwe ni mahakama za kitwaghuti, sawa ni mahakama za Kiislamu. Ingia katika maofisi, maofisi ambayo tunasema ni maofisi ya Kiislamu, usikie watu wanavyolia. Ima watoto waje wanalia, ami zetu wametunyang'anya haki zetu. Ima mke aje analia, nimenyang'anywa haki yangu ya mirathi. Ima baba aje analia, wanangu wamenitolea haki yangu juu ya mwanangu. Hii ndio hali tuliyonayo. Allah tabaraka wa ta'ala ameharamisha dhulma juu ya nafsi yake na akaijaalia dhulma kwetu sisi ni haramu. Sema msidhulumiane. Katika hadithi akhrajahu al-Imam al-Bukhari min hadithi Abdurrahman ibn Sakhr al-Daws al-ma'ruf Abu Huraira radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man kanat lahu madhlimatun li akhihi min 'irdhihi aw shay' فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم فإن كان له عمل صالح أخذ بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملها عليه. من كانت له مظلمة سواء كان من ماله أو بيته أو أرضه أو عرضه فليرده إليه قبل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أرجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم asema yoyote katika nyinyi yule ambaye ana haki ya ndugu yake, sawa ni katika ardhi yake, alimkosea heshima. Wako baadhi ya Waislamu tabia zetu ni kuchambana chambana. Muislamu anakaa anamsimamia mume mwenzake, anamchamba mithili ya mwanamke, anamvunjia heshima kwa watu mpaka mtu anaona aibu kutembea kwa watu. Hii ndo hali tulionayo, imma kwa dhahir, imma kwenye mitandao. Kukuta muislamu anamchafua muislamu mwenzake, heshima yake, mpaka mtu anashindwa sauti yake ataiweka wapi, wala sura yake ataiweka wapi. Rasulullah SAW asema yoyote katika nyinyi ambaye ana haki ya mwenzake, sawa ni katika ardhi yake, ulimtukana ndugu yako ukamdhalilisha. Na leo matusi katika mujtamaa, matusi katika mujtamaa, hajulikani baba nani, hajulikani mama nani, hajulikani kiongozi ni nani. Yani mtu aweza kutoa tusi mpaka ukamwangalia alitoka katika mdomo wake kweli huyo? Mtu anasimama anamvunjia mwenzake heshima yake. Mtume asema yoyote aliye na haki ya mwenzake, sawa alimvunjia heshima yake, akamtukana, akamweka aibu asiyokuwa nayo, akamdhalilisha alivyomdhalilisha, afanye haraka aregeshe haki hiyo kabla ya haki hiyo haija kuwa ni kubwa ikawekwa katika mizani ya dinari ama dirham. Na wakati huo ikiwa ametenda matendo mema, alikuwa na amal, aliswali, alifunga, alifanya kadha, sallallahu alaihi wasallam asema zitachukuliwa amali zake zote alizofanya, na baada dhalika atapewa huyo aliyemdhulumu haki yake. Ikiwa amal hana, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema ichukuliwe miji dhambi ya huyo aliyemdhulumu, apewe yeye, abebeshwe. Kwa nini? Kwa shilingi moja uliyochukua, kwa shilingi mia uliyochukua, kwa tusi ulilomtukana, Allahu tabaraka wa taala akubebeshe miji dhambi yake. Pengine alikuwa ni mzinifu, pengine alikuwa mchezaji kamari, alikula mraji rushwa, alikuwa msengenyaji, alikuwa mshirikina, Allah tabaraka wa taala achukua midhambi yake kulipa deni la haki yake. Ayuhannas, na lau kama sisi vijana tunapewa TV kisha tunapewa remote, napewa TV yako na remote yako, unapewa TV yangu na remote yangu, kila mtu anze kutuni pale kumuangalia mwenzake, tutakimbiana. Kwa sababu kila aina ya uchafu tumo. Ayuhannas, dhulma, katika hadithi ambayo akhrajahu al-Imam al-Bukhari wal-Imam at-Tirmidhi min hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qala lamma ba'atha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam Mu'adh ila al-Yaman qala lahu ya Mu'adh ittaqi da'wat al-madhlum فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. Miongoni mwa maneno mtume aliyomuhusia Muadh, na Muadhi katumwa kwenda Yaman, Muadhi anaenda kuwaongoza watu, Muadhi atakuwa ni kiongozi wa watu katika mji wa Yaman. Usipewe uongozi ukafika huko ikakuwa sawa mali za watu, sasa unaswagaswaga haki za watu, utaki kujua watoto wa watu, utaki kujua. Wako baadhi ya viongozi kisha kuwa ni kiongozi ni mtihani, uongozi mdogo tu ushapewa kisha kuwa ni mzee wa mtaa, sasa watu hatupumui. Ndio utakuta mtu kauza ardhi ya mtu, nyumba ya mtu, aliyepitisha nani? Mzee fulani. Aliyepitisha nani? Ni fulani. Kwa sababu ya uongozi. Mtume anajua huyu anamtuma kwenda kuwaongoza watu. Miongoni mwa wasia anaompa asiende kuwakalia watu, amwambia iogope dua ya mwenye kudhulumiwa. Dua ya mwenye kudhulumiwa, Muadhi iogope. Dua hiyo baina ya mwenye kudhulumiwa na Allahu tabaraka wa taala, hakuna pazia ni kana kwamba wanaonana live. Yule aliyedhulumiwa lau akainua mikono yake mwambie ya Rabbi fulani mpatilize kachukua haki yangu, na wewe unajua Allah atakupatiliza. Ittaqi da'wat al-madhlum fa innaha laysa bainaha wa bain Allah hijab. في صحيح الجامع أيضا قال اتقي دعوة المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرارة. يغفى دعوة من يكذلميوا يغفى دعوة يولع على ظلميوا حكياك حكيك دعوة هي إن باندك ولكيك والله تبارك وتعالى كتكم بنقص الله كأنها شرارة. Ni mfano wa cheche, kana kwamba ni cheche za moto zinavyokuwa zinapiga zinakimbia haraka. Kwa hiyo dua mwenye kudhulumiwa inaenda haraka sana, mfano wa cheche za moto zinavyokuwa zinatoka. Ayuhannas ibadallah, Muislamu atakikana achunge haki yake na achunge haki ya mwenzake, sawa awe ni Muislamu, sawa asiwe si Muislamu. sallallahu alayhi wa sallam asema da'watul madhlum mustajaba wa in kana fasika, dawa ya mwenye kudhulumiwa inakubaliwa, hata yule anayedhulumiwa, hata kama atakuwa ni fasik ama ni fajir. Fafujuruhu ala nafsihi, kwa sababu ule ufasiki wake, ule uchafu wake uko katika zile dhambi anazofanya yeye katika nafsi yake, haziko katika haki yake. Kwa hiyo hata kawa ni kafiri, maanake kuna ile lugha Waislamu wengi wanaitumia, lugha ambayo walikuwa wanaitumia vijana wa jihadi, jihadi waliokuwa wanavunja vibanda vya watu wa miraa, lengo na madhumuni. Na ukiwauliza kwa mama kafiri ngawira, muache na ukafiri wake, lakini hiyo haki yake umechukua, ni yake hiyo. Yeye atajijua na Mungu wake jinsi aliyoipata, alivyoipata, alipata kwa njia halali ama alipata kwa njia haramu, ni halali ama, atajijua mwenyewe. Ufujuru wa nafsi yake unabaki kwake na haki yake apewe mwenyewe. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أخرج الإمام مسلم من حديث أبا هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم: الأمر ليس هكذا، بل إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، ويأتي قد شتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل ما يقضى عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم اسكموا جوانبيا ما صحابا أتدرون ما المفلس ومجوا مفلس نمت وأين قاني ما صحابا وتي وكموانبيا مفلس كتكسيسي ليولي ألي فلسيك هانا تشوتي hana dirham, hana mali, hana pesa. Huyo ndo muflisi tunayemjua, mtu alikuwa ni malaini akampaka imefika hata mkokoteni, haya hana, huyo ndo muflisi. Mtume akamwambia muflisi si hivyo, muflisi si hivyo, muflisi ni yule atakayeletwa siku ya kiyama mbele ya Allah tabaraka wa taala, aliswali alhamdulillah, na swala zenyewe ndo hizi zetu za kudonoa donoa hizi, Allahu akbar, Allahu akbar. Unswali na akili iko biasharani, unswali na akili iko mpirani, unswali swala zenyewe ndo hizi za kumdanganya Allah tabaraka wa taala. Tumasema muflis ni yule atakayeletwa siku ya kiyama, aliswali alhamdulillah, alitoa zaka alhamdulillah, alifanya hija alhamdulillah, alifunga saumu za sunna, saumu za fardha alhamdulillah. Lakini mushkeli utakaokuwa, ataletwa siku hiyo, pamoja na kuwa amali zake zote hizi alizifanya, ataletwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, mushkeli alionao, alimpiga huyu na huyu akuchukua haki yake, alichukua mali ya yule na yule akuchukua mali yake, alimtukana fulani na fulani akumregeshea, alimdhalilisha fulani na fulani ya kumdhalilisha, bali alimweka fulani muislamu katika uchafu, na ili hali fulani si mchafu, alimwaga damu ya mtu fulani, alimpiga fulani. Kadhia ndo kama hii sasa, mtu kafufuliwa na ibada yake yote aliyofanya, sijida alhamdulillah, sala, saumu, zaka, kila kitu uko nacho, lakini mara anachomoza mtu, ya Rabbi alinipiga huyo, ya Rabbi alichukua mali yangu, ya Rabbi alimwaga damu yangu, ya Rabbi aliniulia mwanangu, ya Rabbi alinifanyia kadha huyo. Rasulullah yasema fayu'ta hadha min hasanatihi, kila mtu anaposimamishwa kuchukua haki yake, huyu aliyepigwa apewe haki yake, aliyedhulumiwa apewe haki yake, aliyemwagiwa damu apewe haki yake, kila mtu sampuli sampuli apewe haki yake, mwisho bwana mkubwa unaibuka hauna hata thawabu ya kuswali rakaa mbili za sunna. Sasa itakapofikia hapo, Rasulullah sallam asema zichukuliwe mijidhambi waliofanya hawa, miongoni mwao wao ni washirikina, ni wazinzi, ni kadha, zichukuliwe dhambi zao, ubebesho wewe, na baada thalika uchukuliwe wekwe motoni. Sababu kubwa ni nini? Ni dhulma. Tukimalizia hadithi kathalika ambao akhrajahu al-imamu at-Tirmidhi min hadithi Aba Huraira aydhan, kala sallallahu alayhi wa sallam thalathatun da'awatun la turad. Asema dua aina tatu ni dua ambazo haziregeshwi. Mtu akiomba moja kwa moja Allah anamkubalia. Akasema al-imamu al-adil, kiongozi muadilifu. Kisha mtu wa pili akasema wasaim, mtu aliyefunga hata yuftira, mpaka atakapofuturu, wakati anapeleka maombi yake kwa Allah tabaraka wa taala, Allah anaikubali dua yake. Kwa riwaya hadi nyingine inasema na da'wa ama dua ya yule ambaye ni musafir. Kisha mtume akataja da'wa al-madhlum, dua ya mwenye kudhulumiwa. Anapopeleka maombi yake Allahu tabaraka wa taala, anayapokea maombi yale, asema sallallahu alayhi wa sallama, yarfa'uha rabbuna jalla wa ala دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماء ويقول تبارك وتعالى بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دو يا من يكذلميوا الله تبارك وتعالى أنا يبرك هراك بسينك ويبتشكت كما وينغو نبعد ذلك inafunguliwa milango katika mbingu za Allah tabaraka wa taala kwa ajili ya kupita dua ya yule aliyedhulumiwa, na huku Allah akisema kwa utukufu wangu na ukubwa wangu, wewe uliyedhulumiwa, la ansurannaka walau ba'da hin, nitakunusuru hata kama ni baada ya muda mrefu, la ansurannaka walau ba'da hin, nitakunusuru wewe kwa ile haki yako uliyodhulumiwa, hata kama ni baada ya muda, hata kama aliyekudhulumu kisha sahau. Na hii ndo fitra ya mwanadamu, mara nyingi anayedhulumu usahau yule anayemdhulumu. Ndo Allah kasema la ansurannaka walau ba'da hin. Tuma kaeleza maneno haya, ayuha nasu ibadallah, regesha haki ya mwenzako ukiwa hai, kabla hujasimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, na ukawa huna cha kulipwa isipokuwa ni amali ulizozifanya. Nasalu Allah tabaraka wa taala yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.